Casper Meijer met het NOS-journaal. 6 Nederlanders hebben vandaag de Gaza-strook verlaten via de grensovergang met Egypte bij Rafah. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een groep met wie het ministerie al langer contact had. Gisteren kwamen ook al 9 mensen met de Nederlandse nationaliteit of mensen met de Nederlandse verblijfstatus en hun familieleden de grens over. Op dit moment heeft het ministerie nog contact met 10 mensen die nog vastzitten in de Gaza-strook. Het Israëlische leger zegt dat het is verwikkeld in de meest intense dag van gevechten sinds de start van het grondoffensief in Gaza. In het zuiden is het leger onder meer doorgedrongen tot het centrum van Khan Yunis, de grootste stad in de regio. De Tweede Kamer heeft vandaag afscheid genomen van 80 Kamerleden die niet meer terugkeren. Een van hen was SGP-leider Van der Staaij, het langstzittende Kamerlid van het moment. Kamervoorzitter Vera Bergkamp, die zelf ook voor het laatst aanwezig was, sprak lovende woorden voor haar medevertrekkers. Morgen wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd met 80 nieuwe leden. Er wordt dan ook een tijdelijke voorzitter aangesteld. De echte opvolger van Bergkamp wordt waarschijnlijk een week later gekozen. Het treinpersoneel in België legt vanavond opnieuw het werk neer uit onvrede over een reorganisatie. Ook Nederlandse reizigers kunnen daar last van hebben, want zowel bij de NS International als bij Eurostar vallen treinen uit. De medewerkers vinden dat de Belgische spoorwegmaatschappij de werkdruk verhoogt. Zo worden er mensen ontslagen en klaagt het personeel dat het meer werk moet doen in minder tijd. De staking in België duurt tot donderdagavond. Het weer. In het noordoosten ligt de temperatuur vanavond rond het vriespunt. Er kan wat sneeuw vallen. Op andere plekken is het vanavond en vannacht 2 tot 5 graden en valt er wat regen. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag gaat de zon wat vaker schijnen en de temperatuur ligt tussen de 2 en 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 45 kilometer file. Er zitten een paar hardnekkige tussen. Zoals de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en Maastricht Airport 10 kilometer door een ongeluk. Rechterrijstrook is daar nog dicht. Je hebt bijna een uur extra nodig. A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 25 minuten vertraging door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Dan de A27 van Utrecht naar Breda. 3 kwartier extra tussen Everdingen en de brug bij Gorkum. Vanwege slecht wegdek is de rechterrijstrook dicht. Vanuit Utrecht naar Brabant kan je het beste omrijden via Den Bosch, onder andere over de A2. De N50, Zwolle Emmeloord, die is afgesloten tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Dat is vanwege een ongeluk, dat duurt de hele avond. En in Noord-Holland loopt het nog vast op de N244 Edam richting Alkmaar. Tussen Zuid-Schermer en Alkmaar ben je 20 minuten extra kwijt. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Wat is er nodig voor geluk? En hoe leid je een goed leven? Over deze vragen tekent Barbara Stok, een van de beste striptekenaars van Nederland. Vanavond in het Uur van de Wolf haar eigenzinnige visie op het moderne leven. Vanavond 22:30 bij de NTR. NPO 2. Ontroerend. De hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Koud, hè? Gelukkig heeft Weekamp alles om je warm te houden deze winter. Zoals heerlijke truien, vesten, sjaals, mutsen en meer. En weet je waar ik het ook warm van krijg? Dat je vandaag bestelt en morgen al een nieuwe outfit aantrekt. Mooi toch? Van Weekamp. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NPO Radio 1. NTR. Ze is intelligenter dan de meeste mensen, maar toch luistert niemand naar haar adviezen. Geen wonder dat haar humor vooral tragicomisch is. Dat blijkt wel uit haar cabaretprogramma Doet u ook mensen? Hier is Janneke de Bijl. Kunststof. De presentator is Frank van der Linde. Janneke, mag ik eerlijk zijn? Ja. Oké. En je weet, eerlijkheid kan onbedoeld verwonden. Oké. Okay. Soms ook bedoeld, trouwens. Ik wapen me, maar kom maar op. Jij hebt mij namelijk de koude rillingen bezorgd en het klamme zweet toen ik in de kleine komedie laatst naar je zat te kijken. Oh jee. Ja. Jij vertelde iets over een vrouw die je in huis had genomen. Ja. En dat was een vrouw die stemmen in haar hoofd hoorde. Ja. Misschien kun je zelf het beste vertellen wat de kern van dat verhaal is. Nou, de hele voorstelling had eigenlijk een beetje als vertrekpunt voor mezelf van in hoeverre kan je iemand redden? En ik probeer altijd, sowieso probeer ik al jaren dieren te redden. En ik heb dus laatst geprobeerd een mens, nou niet te redden, maar iemand in huis te nemen met wie het heel slecht ging. En dat was wel de aanleiding ook om van wat zegt het over mij dat ik iemand wil redden en wat in hoeverre is het überhaupt mogelijk, zeg maar. Dus dat verhaal over haar zit er ook in, dat wij iemand in huis hebben genomen die een vriendin in het echt is, de vriendin van mijn vriend vooral. Ja. Inmiddels ook van mij, maar met wie het psychisch heel slecht ging. En ja, die kwam bij ons. Ja, en dat gaat zo slecht met haar op zeker moment dat zij ook de hand aan zichzelf wil slaan. Ja. Dat er sprake is van een euthanasietraject. Ja, klopt. Dus daar zit ik, in die zaal. Ja. En jij staat op dat podium. En dan doe jij iets bizars. Jij laat mij lachen. Ja. Jij laat mij lachen om iets dat diep tragisch is. Ja. Hoe krijg jij dat in godsnaam voor elkaar? En dat is wel echt een beetje mijn favoriet. Dat het zo. Ja, ik denk dat in de tragische heel veel humor zit. Omdat in tragische dingen zit ook altijd, volgens mij alles wat groot en zwaar is, daar hebben we heel snel dat je dingen niet mag zeggen, bijvoorbeeld. Dus als je dat dan wel doet, dan krijg je dus snel ook die lach. Omdat mensen ook denken, oh, dit mag je eigenlijk niet zeggen. Wat zeg je bijvoorbeeld over haar, om het even te illustreren, waarvan je weet, ja, het mag eigenlijk niet, maar als je het wel doet, is het ontzettend grappig. Nou, er was dus een stukje dat ik zei van dat ik bang was dat ze 's nachts naar het spoor zou lopen. Dus dat ik dan de sleutel verstopte. Maar dat ik op een gegeven moment ook bang was dat ze dan het gas open zou zetten en dat ik dan eigenlijk liever had dat ze naar het spoor zou lopen. Met andere woorden, ik was natuurlijk bang dat ze mij er ook in mee zou trekken. Wat natuurlijk volgens mij heel logisch is om te voelen. Maar dat is dan dus ook grappig, omdat je dat eigenlijk niet hoort te zeggen natuurlijk. Want en ik hoop helemaal niet zijn naar het spoor. Ik hoop dat er helemaal niks aan de hand is. Nee. En als je dat dan aan het doen bent, in hoeverre hoor je dan haar stem in jouw hoofd, terwijl je dat zit te schrijven en terwijl je dat op het podium zit te doen? In het begin bij het schrijven wel, maar nu is zij het niet meer. Dus dat is in mijn hoofd al. Toen ik het maakte, heb ik wel, en ik heb ook haar gebeld van, joh, wat vind je ervan als je een beetje een variant op jouw verhaal in mijn voorstelling komt? Mm-hmm. Want in het echt leeft ze nog trouwens en gaat het ook de goede kant op. Ja. En toen zei ze, oh, dat vind ik superleuk. Toen heb ik haar alles voorgelezen, moest ze heel hard lachen. Ze zei, eindelijk is er iemand die dat allemaal gewoon benoemt. En dus dat gaf een keer mij wel iemand die me niet helemaal serieus neemt. Althans, niet alleen maar serieus neemt. Ja, en het is natuurlijk ook wel een vorm van serieus nemen om wel gewoon te zeggen, zij zat in huis en ze was ook deels een last. En omdat dat je dus dat mag benoemen, want dat hoor je eigenlijk ook weer niet te zeggen. Ja. Dus, en dat vind ik ook altijd wel, want mensen vinden mij soms dingen die ik zeg hard. Maar ik vind al, denk die mensen die haar niet in huis nemen, die vind ik hard, snap je? Bij wijze van spreken. Dus ik vind, dus je mag, als je het goede doet, mag je ondertussen wel alles daarover denken. En die gedachten benoemen, die je eigenlijk niet hoort te zeggen, dat is wel iets wat ik. Ik heb het ook wel eens met in een andere voorstelling zat een stukje over dat ik een hond had en die ging dood. En dat toen op een gegeven moment een vriendin zei, ja, je neemt ook niet meteen een nieuwe, hè? Dat doe je niet. Mm-hmm. Maar toen had ik die nieuwe al. Dat ik toen ook zo zat van, oké. Ja. Wat ga ik dit nu zeggen? Ga ik het nu een tijdje geheim houden? Aha. Dus daar zit zo'n hele, rondom de dood zit volgens mij ook veel dingen die wij dan niet vinden kunnen. Of taboes. Of als iemand snel een nieuwe partner heeft. Dat zijn allemaal van die dingen waar we allemaal ideeën over hebben. En ik denk dat we die ook hebben, omdat bijvoorbeeld de dood een heel gebrek aan controle is. Dus dan zoeken we regels hoe het dan hoort. Ja, en daar kan je natuurlijk wel comedy mee spelen met die regels. Dus ik kijk om me heen. In die kleine komedie. Ja. Daar zitten mijn twee kunststofcollega's naast mij. Die proesten het uit. Op de rij voor mij zit iemand met een traan om de wang. Ik zag zo een hand die tranen uit het oog vegen. Weer verderop zitten mensen zich af te vragen wat ze doen of moeten laten. Hoe is dat voor jou om dat slagveld voor je te zien? Nou, dat is wel. Ik vind dat ook wel spannend, hoor. En ik heb ook wel als dan. Als wel iemand zei, dat kan je echt niet zeggen. En dan heb ik wel de keer erna denken, oké, als je het zegt, moet je ervoor gaan staan. Dus dan moet ik mezelf wel dwingen om en dan probeer ik er zelf ook lol in te hebben. Ik denk, ik laat zien dat dit wel kan. Want als ik ook ga twijfelen, dan blijft er niks meer over. Wanneer kwam jij tot het besef, of hoe kwam je tot het besef dat dit mechanisme er is en dat jij daarmee kunt spelen? Nee, ik denk niet dat ik dat zo bewust heb beseft. Ik denk gewoon dat ik zelf wel geneigd ben om een beetje over de grote thema's na te denken. Filosofische achtergrond. Ja. En dus niet zo graag over de boodschappen praat, maar liever over de dood of liefde of weet ik veel. Meer grote persoonlijke universele thema's. En dat mijn humor is gewoon, daar hou ik gewoon het meest van. Als het een beetje ook pijnlijk is, dat het zo een beetje schrijnend. Doe nog eens schrijnend. Nou ja, ik vind bijvoorbeeld, maar dat is dan van iemand, bijvoorbeeld Ricky Gervais, The Office, dat hij zo, wat hij doet is zo, dat personage is pijnlijk, want je wil niet, maar dan zit je zo net zo op tussen lachen en in. Want wat voor personage is dat? Ja, dus die een baas van een kantoor, die heet het precies het verkeerde zegt en een beetje zo cringe, maar dat is wel precies zo van, moet ik nou lachen of moet ik dit uitzetten, zeg ja, maar. Kan dit gewoon eigenlijk misschien helemaal niet? Ja. Ja. Waarom wil je mensen redden? Ja, nou, ik wilde eigenlijk vooral dieren redden. Dus dit was een onverwachte wending. Ik had vroeger wel heel sterk het idee dat ik iets moest doen voor anderen. Ja. Ik dacht ook vroeger als kind, dacht ik later moet ik naar Afrika. Op een gegeven moment dacht ik, ik wil helemaal niet naar Afrika. Dus van je moet soort van de zieligste, daar moet je, wie zegt die daar zitten ook, maar daar moet je iets gaan doen. En op een gegeven moment ben ik daar iets minder streng in geworden van, je mag ook iets goeds doen wat je zelf ook leuk vindt. Ja. En toen kwam ik eigenlijk als eerste bij katten uit, omdat ik katten gewoon heel leuk vind. Maar dan ga ik dus wel naar het asiel en dan vraag ik welke kat er langs zit. Dus dan wil ik wel het liefst, ja, dat geeft een interessant probleemgeval. Ja, maar ik wil dat natuurlijk omdat ik dan die andere wil, iemand anders ook. Die kittens die worden wel opgehaald, dus ik wil dan iets ja, doen wat anders niet goed komt. Heb je vriend ook tot op zekere hoogte op die basis geselecteerd? Nee, die redt zichzelf echt heel goed. Nee, dat is echt niet dus zo. Dus het gaat niet altijd op, dat vliegertje? Nee, nee. Waardoor bij hem dan bijvoorbeeld niet? Nou ja, ik denk op wie je verliefd wordt dat je dat niet. En dat redden is natuurlijk een bepaalde ongelijkwaardigheid toch. Met die vriendin is dat trouwens niet zo, want daar kan je ontzettend mee lachen. Dus op het moment dat het goed met haar gaat, is dat gewoon echt een vriendschap. Ja. Maar als iemand met wie het, als je een heel bang kat of dier of mens, die is op dat moment, is die in nood en jij gaat, dat vind ik, daar word ik niet zo snel verliefd op, denk ik. En ik hoef dan van mezelf me daar ook niet in op te offeren. Doet u ook mensen, heet de voorstelling van Janneke de Bijl. En de tour loopt nog volop. Er is ook een boek, Als Dan, komt zo ook nog ter sprake. Dat overlapt voor een deel de thematiek uit je voorstelling. Je zult verbijsterd zijn over jouzelf. Ik vraag me af of een mens iemand kan begrijpen die zo in elkaar zit als Janneke de Bijl. Oh, maar nou, zo is het ook weer niet, toch? Ik vind je wel een wonderlijk wezen. Ik vind mezelf best wel normaal eigenlijk. Ik denk meer dat ik heb geleerd. Ik denk dat iedereen, want dat zeggen mensen soms ook, dat dan comedies of zo bijzondere gedachten hebben. En denk altijd, nee joh, we hebben gewoon geleerd om ze te herkennen. Dus ik denk niet dat ik bijzonder ben. Ik denk alleen dat inderdaad andere mensen die dingen ook voelen, maar ze dan nog niet doorhebben dat ze dat denken en nog niet hebben geleerd om het op te schrijven. Maar Janneke, alleen deze redenering getuigt er al van dat dit natuurlijk niet helemaal de gemiddelde medemens is die tegenover mij zit in Kunsthof. Oké, ja, maar dat weet ik niet. Snap je dat? Ja, maar ik weet niet, wat heb je daar aan om dat zo te zien of zo? Ik weet niet, vind ik niet zo. Nee, nou goed. Nee. Jij bent gewoon Janneke. En, ja, ik ben wie ik ben. En ja, ik denk, nee, ik heb wel een, ik heb mijn geest getraind of zo in iets. Dus zo zie ik het wel meer. Ik denk niet van, ik was altijd al een heel bijzonder iemand of zo. Ik was wel iemand die veel nadacht en doordacht. En dus ik snap wel dat er al wel iets van in zat. Maar ik heb ook gewoon een vak geleerd. Je komt uit wat je ooit ergens omschreef als een VARA-gezin. Ja. Wat is een VARA-gezin? Nou, gewoon, wij waren gewoon, het was toen echt VARA, PvdA. Die tijd had je nog, zo praat je precies, nu tot me. Ja. Nou ja, dat mijn ouders stemden gewoon PvdA. Dat vonden ze dan toen ook nog links genoeg, zeg maar. Vakbond. Ja, zat in het onderwijs. Dus gewoon, ik had altijd in mijn hoofd. En dat was niet super aanwezig hoor, maar wel dan de VARA-gids en dat soort dingen. Maar ik denk wel dat ik toch onbewust meekreeg van, dat rijke mensen slecht zijn. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment een rijk iemand... dat ik dacht, hé, maar jij bent best... dat ik even moest... maar dat is mij niet zo verteld. Maar dat was gewoon mijn gevoel wat ontstond. Van als je rijk bent, dan ben je dat ten koste van iets of iemand geworden. Wat nog steeds, naar mijn mening, ook best vaak zo is. Maar zeker niet altijd. Dus ik had daar wel een beeld bij of zo. Van het rijk, dat is niet... En ik dacht ook de eerste keer dat iemand zei... dat hij rechts was, dan dacht ik, maar dan moet je toch niet hardop zeggen, want een soort schel. Ik vond rechts een soort scheldwoord. Maar dat heel veel mensen zijn er natuurlijk gewoon trots op. Je vader schreef ook columns, geloof ik, hè? Nou, die was wel een beetje. Hij heeft op een gegeven moment. Ik ben opgegroeid in Rosmalen en dat kwam op een gegeven moment bij gemeente Den Bosch. En daar waren wij in Rosmalen. Ik weet niet waarom, maar weet ik wel een beetje. Maar waren wij fel op tegen. En toen ging hij een column naar de krant. En dan zat hij echt hard op te lachen achter zijn computer om bepaalde vondsten of dingetjes. Dus die had daar wel heel veel lol in, maar hij deed dat niet structureel of zo. Nou heb je tot nu toe laten kennen als iemand die niet te scheiterig is om allerlei persoonlijke elementen in je voorstellingen te verwerken, wat je schrijft. Wat heeft je ervan weerhouden lange tijd om jouw vader te laten opduiken? Nou, hij kwam altijd wel een beetje aan bod, maar niet zo grondig als in deze voorstelling en dit boek. Ik denk toch, op een gegeven moment ging ik dus stand-uppen. Heel veel. En dan denk je toch van ja, dan is zo'n onderwerp een beetje, dan drop je een beetje een bom natuurlijk. Wat is zo'n onderwerp? Van mijn vader is verongelukt. Als je dat zegt, dan heb je daarna 3 minuten nodig om ze weer in de goede. En je hebt maar 8 minuten vaak of zo, hè, als je stand-up. Dat kun je niet hebben. Nee. Dus dan in die zin ga je een beetje concessies doen wel aan. Het moet. En soms zijn de mensen wel een drankje op. Dus dan moet het makkelijk naar binnen glijden, zeg maar, de thema's. En ik denk wel, als je avondvullend speelt, kan jij echt je eigen ding opbouwen in die avond. Hoe deed je dat in je persoonlijk leven eerder? Deelde je dat met vrienden, vriendinnen, dat je vader was verongelukt? Hoe ging je daarmee om? Ja, ik was 15. Dus ik weet wel, ik had wel, vriendinnen waren dan al wel al echt heel belangrijk. Eén ding vergeet ik niet meer, er was een vriendin die kwam langs. En er kwam de hele tijd bezoek natuurlijk, want zo'n ongeluk is onverwachts. Dus iedereen die het hoort, komt langs. En die vriendin die wilde het daarover hebben, maar ik wou Monopoly doen. Dat weet ik nog. Ik dacht, laten we even iets doen, zeg maar. Ik wou even afgeleid worden. Maar die van, hoe voel je? Ja, kloten, zeg maar. Dus ik weet nog dat ik dacht, laten we nou even dit potje Monopoly doen. Daar heb ik nu behoefte aan. Ja. Maar ik heb daar altijd wel veel over gepraat eigenlijk. En daarna ging ik studeren, ontmoet je nieuwe mensen. En dan, ja, dat is wel gek dat je op een gegeven moment... heb je alleen nog maar mensen om je heen die helemaal niet een beeld bij hem hebben. Dus dat vond ik wel een beetje moeilijk. Ja. Ja, alleen lost het niet op in de diepere zin, des woords. Nee. Kun je nog herinneren wat ongeveer de laatste contacten waren die je met je vader had? Over wat voor dingen je het met elkaar had? Of je elkaar aanraakte of niet? Hoe close je was of niet? Ja, ik weet nog de laatste zomervakantie. Hij is in de zomervakantie overleden toen hij met zijn vriendin op vakantie was. En daarvoor ben ik nog met hem op vakantie geweest. En dan ging een vriendinnetje mee. Mm-hmm. En toen gingen we schaken. Daarvoor deed ik altijd dammen. Ik heb op dammen gezeten. Toen gingen we schaken. Toen heb ik van mijn vader gewonnen. En dat was heel vreemd. Want hij deed ook dammen al lang. En dat vond ik helemaal niet leuk eigenlijk. Want hij had mij niet laten winnen. Mm-hmm. Dat weet ik nog. En toen zei hij, oh, dan moet je misschien op schaken gaan. Dus hij was wel van, ga maar. En dat wou ik niet. Dat weet ik nog van vlak daarvoor. Ik weet ook nog een gesprek. Dat ik was verliefd op een jongen. En hij had dat door, zeg maar, terwijl ik niks had gezegd. Ik weet nog dat hij daarover begon. Van, hij kende dat je. Ja, en hij had toch, omdat mijn ouders waren gescheiden... dus dan waren we daar een weekend in de 14 dagen. Dat was toen natuurlijk nog vrij een normale verdeling. En dus hij had net iets meer afstand... waardoor hij dan wel zo bepaalde dingen zag, voor mijn gevoel. Ja. En dan toen hadden we het eerst over die jongen waar ik dan verliefd op was. Van, voor het eerst echt zo'n beetje zo'n... ja, zo voelde het dan, een volwassen gesprek of zo. Maar dat was natuurlijk net een beetje aan het ontstaan als je 15 bent. Dat je niet meer van papa mag ik dit, mag ik dat. Maar echt een gesprek van mens tot mens kunt hebben. En het doet natuurlijk iets met je verhouding als je je vader minder vaak ziet. Doordat er die scheiding is en een paar dagen in de 14 dagen er wel bent. Maar een groot deel van de tijd niet. Zijn daar woorden voor wat het deed met jullie contact dat die breuk kwam? Ja, nee, voor mijn gevoel bleef dat gewoon goed. En het was natuurlijk wel door die scheiding dan... als je dan het weekend daarmee ga je ook natuurlijk echt dingen doen samen. Dus je gaat wel heel erg... Ik denk in het gezin was mijn vader ook wel een beetje de afwezige... van veel aan het werk en bijscholen. Ja. En nu gingen we, weet ik veel, naar een museum of wandelen. Of dat vond ik dan heel stom. Maar wel gewoon echt actief tijd met elkaar doorbrengen. Dus ik heb dat niet ervaren als een verwijdering of zo. Nee. Nee. Nou, sprak mijn collega Elena met jouw moeder. Oh ja. En die zei dat het heel erg goed vindt dat je nu over je vader praat. Oh ja. In deze voorstelling. Dat ze dat ook gedurfd vindt en mooi vindt. En dan komt op een gegeven moment het woord verwerking voorbij. En het riep bij mij de vraag op. Heb je nou eerst verwerkt wat er gebeurd is? Zo lang na dato. En kun je het daarna en daardoor misschien spelen? Of heb je, zoals veel schrijvers bijvoorbeeld doen, de verwerking georganiseerd door het te spelen? Ja, ik denk het eerste. Ik denk ook dat het, nou ja, hoe ik het nu in de voorstelling over heb, is ook wel vanuit het nu. Van je kijkt nu terug op. Op een gegeven moment heb ik een lied over dat ik nu op die begraafplaats sta. En denk ik, kom hier eigenlijk nooit meer. Dat is hoe ik nu, dat is waar ik nu sta. Ik denk nog veel aan hem, maar ik kom niet meer op die plek. En ja, dat een beetje dat nostalgische, dat voel ik nog wel. Maar het is nu ook niet iets waar ik zelf meteen weer om moet janken of zo. Het is een mooi litteken geworden. Ja. Het trekt nog wel eens bij bepaalde weersomstandigheden. Ja. Ja, denk je sommige momenten, oh goh, toch jammer. Maar tegelijkertijd kan je je op een gegeven moment ook niet meer voorstellen dat hij nog, in het begin wel nog jaren, dat ik dacht, oh, hij zou zo binnen kunnen komen lopen. Maar dat verdwijnt natuurlijk ook. Verwerking is teken psycholoog. Er zit een bijzondere scène in, doet u ook mensen. Daar gaan we naar luisteren. En ik ben heel erg benieuwd hoe je tot deze vorm kwam. En het sluit aan bij hoe ik begon. Dat je erin slaagt om mensen over iets naars te laten lachen. Ik ging laatst naar de psycholoog omdat mijn kat was doodgegaan. Maar nee, het was echt zo. Ik had een kat. Het is niet Poek of Bink trouwens. Het was een kat die ik daarvoor al had. Het was ook een bange kat. En die kat is helemaal, was helemaal opgebloeid. Maar toen gingen we op vakantie. En toen heeft hij buiten een ongeluk gehad. En toen is hij in de bosjes gaan liggen. En toen hebben ze hem dagen later pas gevonden. En toen leefde hij dus nog. En er waren allemaal maden waren in die wonden gekropen. En toen heeft hij nog op zijn laatste krachten geprobeerd de medewerkster van de dierenambulance aan te vallen. Maar toen heeft zij toch gewonnen en toen heeft hij een spuitje gekregen. En ik kon gewoon alleen maar denken, ik had nooit op vakantie moeten gaan. Die schuldgevoelens, die gingen niet meer weg. Dus ik denk, nou ja, dan toch maar naar een psycholoog. Maar ik kom daar aan, ik zie die vrouw en ik dacht meteen van, oké, deze vrouw gaat nooit begrijpen dat je echt zo verdrietig kan zijn om een kat. En ik voelde de bal een beetje hangen, want ik denk, ja, dan gaat ze dat natuurlijk linken aan de dood van mijn vader. Nou, ik was nog geen halve minuut aan het vertellen waar ik mee zat. Toen zag ik haar zo op dat intakeformulier kijken. Toen begon ze helemaal een beetje te glunderen. Toen zei ze, aha, gaat jouw verdriet eigenlijk niet over de dood van je vader? Ik zeg, nee, ik zeg, het gaat mij om die kat. Ik zeg, de dood van mijn vader is heel lang geleden. Dat heb ik al lang verwerkt. Ik zeg, en trouwens, die kat die was 3, hè? Terwijl mijn vader, die was al 46, die had al een heel leven achter de rug. Vond ik zelf heel leuk. Vond zij niet zo leuk. En ze vond het ook niet overtuigend. En toen was het ergste ook nog. Toen ontdekte ze ook nog dat die kat en mijn vader allebei Anton heten. En ik had aan haar uitgelegd. Ik zeg, dat is toeval. Want die kat, die heb ik uit asiel gehaald. En die heette al zo. En ik mag van mezelf nooit die namen van die dieren veranderen. Dat vind ik altijd zo ijdel. Ja, dat gaat alleen maar over jezelf, toch? Van, oh, kijk, mij eens een goede smaak hebben. Maar die psycholoog die had haar oordeel al klaar. Er was niks meer met haar te beginnen. Die dacht gewoon dat ze beter had. Dus ik denk, nou ja, dan ga ik het spelletje ook maar gewoon meespelen. Dus toen zei ik tegen haar, ik zeg, en trouwens, ik noemde die kat nooit Anton. Ik noemde hem altijd papa. Toen zei ze, ja, zie je wel. Ik zeg, nee, want mijn vader, die noemde ik altijd Anton. En toen was ze helemaal in de war. Ik ben daarna gewoon het hele gesprek stug vol blijven houden. Dus op een gegeven moment zei ze ook van, wat mis je nou eigenlijk het meest? Ik zeg, aan papa? Ze zegt, ja. Ik zeg, nou gewoon dat hij altijd zo trots op me was. Dat kon ik gewoon echt zien aan die blik in zijn ogen als ik dan zijn voerbak weer had bijgevuld. Ja. Nou wil ik één ding weten, dat snap je ongetwijfeld. Kijk, als een romanschrijver een verhaal schrijft, dan verzint hij er van alles bij. En dat doen cabaretiers ook, en meer mensen. Is dat van Anton echt waar? Nou ja, ik verzin nooit zoveel. Mijn vader heette Johan en mijn kat heette ook Johan. En die had ik dus echt niet veranderd, die naam. Want ik had dus de bangste kat gevraagd. Ja, dan kwamen ze met Johan aan. En zei mijn moeder, heette, nou, ik vind geen gehoor. Ik dacht, ja, maar ja, zo heet hij. Dus dat bleef dan Johan. En toen was hij dus ook verongelukt. En toen kwam ik dus echt bij een psycholoog. En ik dacht echt, het was de praktijkbegeleider van de huisarts. En daar heb ik dan al wat wantrouwen naar. Omdat ik dan al denk van, wat heeft hij gestudeerd? Daar ben ik dan al van tevoren, ben ik ook daar te arrogant in of zo. En toen dacht ik natuurlijk, oh, zij gaat dit verbinden. En dan zitten we weer over mijn vader te praten. Terwijl het was dus echt zo dat ik met die schuldgevoelens bleef zitten vanwege dat ongeluk. Ja. En waarom veranderde je dan Johan in Anton? Ja, omdat dat dan een beetje te privé voelt, toch? Terwijl het allebei een O en een A ja. is. Wie zei dat nou, Anton? Nou, iemand zei, Anton is wel een beetje Brabants. Oh ja, Anton. Ja, ik verander altijd wel. Want in mijn hoofd zijn het ook niet meer die mensen. Dus ik wil altijd wel proberen om een slag te maken van dat ik het in mijn hoofd ook iets abstracter maak daarna. Ja. Je gebruikte het woord arrogant daarnet. Waarom lach je? Ja, omdat dat een beetje aan mij kleeft. Nou ja, niet echt dus ook weer, maar op een bepaalde manier. Welke bepaalde manier? Nou, in mijn voorstelling zit nu een heel stuk over dat het niet zo makkelijk is om slim te zijn. En dat is een beetje, daar speel ik daar natuurlijk een beetje mee, met dat je dat eigenlijk ook niet hoort te zeggen. En, maar ik vind mezelf niet arrogant. Maar het grappige is, je kijkt een beetje naar beneden. Met je kin iets omhoog. En het zit ook in je toon en je houding. En tegelijkertijd voel ik ook dat je het niet bent. Ja. Hoe werkt dat dan? Ik heb geen idee. Nou, kom maar op, het is een interview. Het is wel grappig met zo'n psycholoog dat ik dus, ik ben wel echt een observator, dus ik ga er ook niet in. Dus ik zit dan te denken, oh, zij heeft een opleiding gedaan en zij is nu verbanden aan het zoeken. Dus dat je, doordat je de hele tijd van bovenaf kijkt, ga je niet zo snel in het moment ook. En daardoor ben je een beetje die buitenstaander of diegene die erboven hangt. Ja. Als je dan bij zo'n psych zit en je bent zo slim om het te hanteren zoals jij beschrijft dat je het hanteert, hè? Leidt dat dan wel tot iets? Ja, uiteindelijk een andere gezocht. Maar dan denk ik op een gegeven moment, je kan niet blijven. Je moet wel op een gegeven moment, ik kan me daar uiteindelijk wel. Wat leerde je dan? Wat leerde ik van deze? Van die ontmoetingen met die wel goede psych. Nou, toch wel het herkennen van, ja, het is toch bij jezelf moeilijk om alles te herkennen. Dus je zit toch in je eigen gedachten. En als iemand zegt, oh, dat is heel streng, denk ik, oh ja, dit is streng. Dus nu soms herken ik ook, ben streng aan het doen. Ik kan heel streng voor mezelf zijn. Ik denk dat ik veel eisend ben, dus naar mezelf. En ook naar anderen. Dus en daar, hoe uitzicht dat dan? Wanneer is Janneke streng voor zichzelf? Wanneer vergt ze mag veel? Mag geen fouten maken, geen tijd verspillen. Ja, het moet allemaal goed. En daar is mijn vriend dan ook aan onderhevig. Dacht ik dit weekend nog, dan hij mag ook niet van mij fouten maken in huis. Door dan iets, hij had iets dubbel besteld of zo. En dat mag, is dan niet teruggestuurd. En dat laat mij niet los. Dat moet goed. Of iets met de koelkast. Dat dingen moeten allemaal perfect. Ja. En daar heb ik wel last van. En nou, daar hebben andere mensen ook wel last van. Hou je daar dan mee op, wat ik erg hoop voor je vriend, op het moment dat je bij zo'n shrink bent geweest en je dat hebt geleerd, dat je misschien wel vaak te streng bent voor jezelf? Ja, nou, nu ga ik al een tijdje helemaal nergens heen. Dus nu blijft het wel binnen de perken. En mijn vriend is wel, ja, die is gewoon heel nuchter en heel relaxed. Dus daar heb ik hem waarschijnlijk ook een beetje op uitgezocht. Dus die zegt dan, ja, nou, dan flikker het toch gewoon weg. En dan denk ik, oh ja. Dan denk ik, nee, maar dan denk ik, oh ja, je hebt wel een punt. Van, er is nu niet geen man overboord. Wat is jouw vermoeden over de reden dat hij van je houdt? Oh mijn god. Hebben jullie hem niet even gebeld? Blijft dan weet ik het ons, ook hoor. Eens. Het blijft echt tussen ons, dat snap je. Nee, ja, we zijn wel allebei idealisten in de zin van, zeg maar, die dieren redden. Of die hij vindt ook dat je dat, ja, daar zijn we het wel heel erg over eens. Dat de wereld heel onrechtvaardig is en dat wij proberen daar iets aan te doen. Dus in de kern hebben we wel daarin iets gemeen. En verder zijn we ook heel verschillend. Ja. Dus nog geen hij is Bourgondier op mijn en vraag. Ik ben, nee, ik zal dit toch nader moeten. Doe nog eens een kleine poging als je wilt. Ja. Nou, dat ik altijd. Dus toch een beetje die eigenschap van dat ik altijd eerlijk ben, nooit lieg. Nou, we hebben ook gewoon lol samen en zo. Nu klinkt het wel heel serieus. Ik denk maar dat dus de humor in de kern, lijkt me een heel belangrijk soort cement. We hebben wel één keer een vakantie gehad waarbij ik dan steeds als hij een grap maakte een cijfer gaf. Dat werd een soort ding dat ik de hele tijd zei. En dan was hij ook echt heel blij als hij een keer een 8 had. Want meestal heeft hij gewoon een 3 of zo. En dan moet hij zelf heel hard lachen. Maar dat werd een soort dingetje dat ik nu nog af en toe... Ja. Als ik zeg een 8, dan moet hij nog steeds worden heel blij. Dus nee, toch ik ken belangrijk. Die afspraak van thuis. Dat ik heb geen humor, punt. Dat is de basis. En als het dan per ongeluk een keer wel goed uitpakt... dan hoef ik een keer niet de boodschappen te doen, nou, zou ik maar zeggen. Zo hebben jullie dat ook een beetje. Ja, hij gaat er niks voor doen, helaas. Dus slechte cijfers heeft verder geen voordeel voor mij. Dus. Ja, ja. Nee, we gaan naar de grote dingen in het leven. En die spelen zich buiten het Mediapark af. Op allerlei afschuwelijke en soms minder afschuwelijke plekken. Het nieuws, Suzanne de Vries. NPO Radio 1. De EU stemt in met een verbod op het vernietigen van onverkochte kleding. Met de nieuwe regels hoopt Brussel een verandering af te dwingen in de kledingindustrie. Nu verdwijnt een deel van onverkochte kleding of teruggestuurde kleding nog in de verbrandingsoven. 6 Nederlanders hebben vandaag de Gazastrook verlaten via de grensovergang met Egypte bij Rafah. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 6 zijn opgevangen door een team van de Nederlandse ambassade. Het Israëlische leger zegt dat het is verwikkeld in de meest intense dag van de gevechten sinds de start van het grondoffensief in Gaza. In het zuiden is het leger onder meer doorgedrongen tot het centrum van Khan Yunis, de grootste stad in de regio. Het treinpersoneel in België legt vanavond opnieuw het werk neer uit onvrede over een reorganisatie. Ook Nederlandse reizigers kunnen daar last van hebben, want zowel bij NS International als bij Eurostar vallen daardoor treinen uit. De staking in België duurt tot donderdagavond. ANWB Verkeersinformatie. Het loopt op een aantal wegen nog vast door spoedreparaties en ongelukken. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en Maastricht Airport heb je een half uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht. Volgens Rijkswaterstaat zal de weg rond een uurtje of 8 straks weer vrij worden gegeven. De A27 van Utrecht naar Breda. 3 kwartier vertraging tussen Lexmond en Werkendam. Dat komt door slecht wegdek. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. En dat gaat nog wel even duren. Vanuit Utrecht naar het zuiden kan je het beste voor de route langs Den Bosch kiezen, dus over de A2. En op de N50 vanuit Zwolle en Emmeloord is de weg afgesloten door een ongeluk tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Kunststof. Ja, lieve luisteraars, hoor even. En neem geluk tot je als het komt, want geluk drijft vanzelf wel weer over. Was getekend onze gast in Kunststof vanavond, Janneke de Bijl. Die praat hier over haar voorstelling Doet u ook mensen? Wat is geluk? Ja, een moment waarin de dingen kloppen of zo, denk ik. Doe eens een moment van geluk dat je je heugt. Oh jeetje. Dit is heel erg. Ja, maar dat zijn hele kleine dingen, dus ik weet niet of ze zo bijblijven. Maar dat je in de tuin bezig bent en het zonnetje schijnt en gewoon even niet aan even niet nadenken, toch wel. Dat is geluk. Of met tennissen, dat je achter hem, dat vind ik altijd geluk. Dan is er een bal en die kan je eigenlijk niet meer halen, maar dan ga ik hem toch nog proberen en dan moet ik gewoon hardop lachen omdat ik probeer een bal te halen. En dan maakt het ook niet uit op dat moment of het echt lukt. Dan is gewoon het feit dat ik het nog probeer is eigenlijk leuk. Is er een filosoof, want je hebt in die richting van alles nog wat gelezen en bestudeerd, die je aanspreekt als het gaat over geluk, ongeluk, wiens gedachten of wier gedachten belangrijk voor je zijn? Dan kom ik alweer bij de heftige. Ik moet natuurlijk denken aan Camus, aan de mythe van Sisyphus. Die gaat over, is het leven wel waard om geleefd te worden gezien we allemaal doodgaan? Dus moeten we dan niet nu eruit stappen, is eigenlijk de hypothetische vraag in het begin. Maar dat hij dus zegt van het is eigenlijk net als de mythe van Sisyphus, dat we een steen een berg oprollen en hij rolt sowieso weer naar beneden, maar we blijven het toch maar gewoon doen. En de kunst is dan om ondertussen, ik weet niet of hij dat woord gebruikt, maar gelukkig te zijn. Terwijl je dus iets aan het doen bent waarvan je weet dat het geen zin heeft. Ja, zoals het halen van die tennisbal. Ja. Terwijl het is een random spel. Want als ik dus ga nadenken, denk ik, ja, de regels zijn willekeurig. We kunnen net zo goed ieder ander spel bedenken. Ik ben er ook helemaal niet goed in. Hier bereik ik niks mee. Ja, er zijn zoveel redenen om het niet te doen. Camus schrijft De Vreemdeling onder andere. Hè? Het schitterende boek dat eigenlijk ook een filosofisch traktaat zou kunnen worden genoemd. En waarin hij prachtig verpakt in de vertelling eigenlijk laat zien, de vreemdeling, dat zijn wij allemaal. Ja. We zouden zomaar die ander kunnen zijn. Sterker, voor de ander zijn wij die ander. Ja. Waardoor is dat gedachtegoed van Camus voor jou zo waardevol? Nou, het was wel echt zo dat ik last had van we leven dus en dan bouwen we iets op en daarna ga je dood. Daar had ik wel heel erg moeite mee, omdat nog steeds vind ik dat een raar concept. Het gaat slecht in elkaar zitten, zeg maar. En toen had ik daar wel, als puber liet me dat niet los. En toen zei iemand, je moet dat lezen. Dus toen ben ik eigenlijk specifiek de mythe van Sisyphus gaan lezen. En toen deed ik een tussenjaar, toen mocht ik daar een college over geven. En toen ging ik daar induiken. En dat was wel een soort troostend dat iemand in een andere tijd daar ook over had nagedacht. Nou is het antwoord van heel veel mensen op de vraag, wat is geluk en wat is de zin van dit alles en zo? Kids. Ja. Voor jou niet? Nee, ja, ofwel, dan mis ik het daardoor. Maar dat zou natuurlijk zijn. We zitten nu op Sinterklaasavond. Iedereen is aan het dat aan het doen. Ja, nee, ik denk niet. Ik zie om me heen ook niet dat dan. Geluk en zingeving zijn sowieso twee verschillende dingen. En die dieren opvangen is voor mij ook zingeving. Dat ik dus een dier ophaal wat heel bang is en dan op een gegeven moment super blij is. Ja, dat is voor mij ook zingeving. En dat kinderen, ja, zou mij, denk ik dus, maar dat weet je natuurlijk nooit zeker, zou mij te veel kosten aan vrijheid. Dus ik denk. Ja. Nou zei je daarnet, hè, ik ben vaak streng voor mezelf. Heb je wel eens tegen jezelf gezegd, kom op, Janneke, die kinderen, denk er beter over na. Misschien moet je het toch doen. Ja, heel vaak. En ja, maar dat is ook. Ik ben ook perfectionist. Dus dan wil ik het zeker weten. Maar ja, je kan natuurlijk niet even proberen. Dus dit is zo'n keuze waar ik mezelf echt gek mee kon maken. Terwijl ik eigenlijk, als ik terugdenk, denk ik heb het nooit gewild. Ik riep op mijn 13e al van de. Ik dacht, niemand gaat dat toch doen? Ik dacht, dat is toch niet leuk? Niemand gaat dat toch doen? Ik dacht dat niemand kinderen zou willen. Ik dacht dat. Welke gedachte lag daar aan ten grondslag? Het leek mij gewoon zo niet leuk. Ik snapte helemaal niet wat er te halen was. Ik dacht, kan je allemaal leuke dingen gaan doen? Kan je lekker in je werk iets heel tofs gaan opbouwen? En dat wist ik al, dat ik een heel bijzondere baan wilde. En dan ga je dat doen. En dan sta je zelf, kom je in vanuit mij toen zeker gezien. Dan ga je. Ik vond met kinderen omgaan toen al niet leuk. Bovendien werden, als ik het goed heb begrepen, vriendinnen er niet per se leuker op als ze kinderen kregen. Nee, sommige. Ja. Nee, dus toen dat later echt ging gebeuren, toen dacht ik, oh, blijkbaar gaat iedereen dit wel doen. Bij mij, om mij heen was het toen ook echt bijna iedereen. Ook de mensen die eerst riepen van niet. En er waren natuurlijk ook veel mensen die tegen mij zeiden, daar ga je nog wel anders over denken. Dus ik was ook dit soort van aan het wachten tot mijn moedergevoelens naar boven kwamen. Maar die heb ik helemaal nooit gehad. Nee, je bleef maar om je heen kijken. En, wanneer dacht, hoe oud ben ik nu? Het wordt dus tijd. Ja. Ja, we zijn nooit gekomen. Wie is Armand? Armand is een zanger, hè, uit de jaren, die ken jij wel toch? De jaren 60, ben denk ik. Ben ik te min? Ben ik te min, ja. Ja. Zullen we die even doen? Ja, leuk. Leid hem in. Even Armand voor beginners. Armand is boos. Altijd, bijna altijd eigenlijk, op de maatschappij en de burgerlijkheid. En ik vind het zo lekker. Ik moet er dus altijd om lachen tegenwoordig als ik er naar luister. Maar ik vind het ook zo lekker dat hij gewoon zo lekker boos is op alles en iedereen om zich heen. De archetypische protestzanger. Ja, en dat we nu, volgens mij wat daar nu voor in de plaats is gekomen, is dat we aan onszelf werken. Dus we gaan niet meer die wereld zeggen van het is allemaal mis. Dus jullie zijn knettergek dat jullie weer een kerstboom in huis gaan halen. Nee, we gaan nu, waarom heb ik zoveel weerstand tegen die kerstboom? En dan gaan we daar aan werken. Even terug naar de kleine komedie. Ik zit daar, jij staat daar met die pruik in je handen. Ik denk eerst een hele tijd, waarom heeft ze die pruik met die rode haren in godsnaam in haar handen? Ja, omdat ze zelf eigenlijk Armand is of wordt of nave. Dit. Je komt van school. Al dan niet met een papiertje in je hand, dan met een trap de maatschappij in en aan iedereen het land. Je haar is te lang en je ogen staan flauw en je rookt veel te veel als ze kijken zo nauw. En weet jij veel, je krijgt een meisje, belooft haar eeuwige trouw. Ze komt mee thuis, je stelt ze voor en dan ga je weer gauw. Want er is niemand die echt iets om je geeft. Je staat alleen in een wereld die voor zichzelf leeft. Ze zeggen, doe net als een ander. En loop in het gareel, doe je het niet, weet je wel beter, krijg je het mes op de keel. Je kunt op vakantie met 25 piek in je zak. Je wat had je staangeld voor je tent, dan ben je blut. Ja, sleutelzinnetje, er is niemand die echt om je geeft. Zingt meneer, want jij playbackt hem. Ja. Wat vind jij van dat zinnetje? Nou, hij zingt het lekker met over. Zo voelt het soms, toch? Ik geloof niet dat dat waar is. Ik geloof dat het bij hem ook niet waar was waarschijnlijk. Terwijl hij er wel best wel een zootje van maakte, zelf ook. Nu geloof ik jou niet. Heel gek. Omdat jij regelmatig zegt, im Grunde, echt deep down, is het leven een fundamenteel eenzame bezigheid. Ja. Nee, dat is waar. Ja, dat vind ik ook. Dus uiteindelijk doe je het toch allemaal alleen. Dus je kan iemand redden, maar die gaat dan ook weer weg en weer dood en weer. Dus nee, er zit ook natuurlijk iets structureels in. Ik vind ook dat hele idee van zo'n relatie, dat je dan zo'n setje wordt. En dan in de romantische, in de Hollywoodfilms worden we een soort van één. Hè? Wat dus ook helemaal niet en je lukt. Komt waardoor echt iedereen altijd allemaal, op hetzelfde moment klaar. En, precies. Waardoor, en daardoor krijgt iedereen al allemaal relatiefrustraties. Want het blijkt al een heleboel gedoe te zijn. Maar daarna ga je los dood. Dat vind ik ook zo'n slecht. Ja, denk dus, sowieso lukt het, ja. Dus, lukt het dus al niet of zo. Dat je dus hoe je dat eind dan. In je, ja, dat is natuurlijk heel alleen. Dan ben je toch weer op jezelf teruggeworpen. Ja, en dan had je vroeger in ieder geval in de zuilentijd nog de illusie dat zo'n relatie voor het hele leven was. En we groeien nu stukje bij beetje naar een situatie waarin het. Per week kijken hoe we ons voelen en waar we zin in hebben. Ja, over 30, 40 jaar zal zoiets als een levenslange relatie zal een aperte uitzondering zijn. En dan heb je een paar relaties van 4 jaar, 12 jaar. En kinderen uit meerdere, of juist niet. Ja, of het komt weer terug, hè, dat we dat dan weer meer willen. Ik denk wel dat we dat houden vast van die illusie van dat je dus wel één kan worden met iemand. Dat wel ons iets geeft, zoals religie ons ook iets gaf. En zoals dat we ergens een soort. Al dat lossen en elke week bij jezelf voelen wat je zou willen, ja, en wat je behoeftes zijn. Ik denk jij niet, Janneke. Ik denk jij niet, omdat de manier waarop je erover praat en wat je hebt gelezen, en daar zitten zulke sterke overtuigingen in jou die hier beleidt, die hier uitspreekt, dat ik me heel moeilijk kan voorstellen dat jij in een fundamenteel, of nog een keer het woord fundamenteel te gebruiken, in zou veranderen. Ja, nee, maar ik heb dan weer een hele lange relatie. Dus hoe gaan we dat dan weer? Twintig jaar. Ja, maar verklaar je nader. Hoe zit dat nou, dan? Het is fundamenteel eenzaam en het kan niet. Maar jij zit hier een lange relatie te hebben tegenover mij. Ik denk mij. Dat het beter is dan het alternatief. Dus het is een heel afgewogen kwestie. Nu raken we elkaar echt kwijt. Nee, maar het is wel. Nou ja, ik ben wel heel trouw, denk ik. En ik zoek wel mensen voor het leven of zo om me heen. En dat was een beetje wat ik ook, waarin die dingen over die vriendinnen ook een beetje gaan. Ik dacht met mijn beste vriendinnen vroeger dat we samen het hele leven gingen doen. Mm. En toen ineens gingen zij hele andere dingen doen en lieten ze voor mijn gevoel mij in de steek door niks meer te laten horen of alleen maar over de kinderen te praten of wat dan ook. Dus ik ben wel heel trouw. Dus ik ben eigenlijk heel erg wel gehecht aan een soort de vaste mensen om mij heen. Waarom wil je stiekem zo ontzettend nodig zijn? Ja, ik denk dat iedereen dat wil. Of is dat niet zo? Wil nou, jij dat niet? Uit jouw mond klinkt het net anders tegen de achtergrond van wat hier al, laten we zeggen, 3 kwartier voorbij komt. Nou ja, ik weet dus ook dat nodig zijn niet kan. Maar, en dat is ook wat toen mijn vader doodging, wat me bij is gebleven. Dat is ook in mijn boek een belangrijk moment, waarin ik ook terugblik op die dood. De eerste keer dat je weer moet lachen na dat ongeluk. En op dat moment voel je natuurlijk van, ik kan zonder hem. En daarvoor denk ik, kan niet zonder. En ineens voel je van. Dat is mooi. Wacht even, niet zo snel. De eerste keer dat je weer kan lachen, besef je, ik kan zonder hem. Ja, van Jezus. Die kant gaan we weer op. Straks ga ik weer meer lachen. En dan, van tevoren denk ik, ik kan niet zonder mijn vader verder leven. En op het moment dat je weer moet lachen, dan voel je van, oh ja, want mensen zeiden natuurlijk meteen na het ongeluk, ja, dat het gaat wel slijten. En dat is echt het laatste wat je op dat moment wil horen. Want je wil het helemaal niet dat het slijt. Maar je wil natuurlijk wel, gegeven dat hij toch niet meer terugkomt, is het gezond dat het slijt. Maar het maakt wel dat hij dus ook voor mij. Ja. Het was een enorme klap, maar ik ben er nu. Het gaat goed met mij, zeg maar. En dat maakt ook dat als mij dat gebeurt, kan iedereen ook door. En tegelijkertijd is rouw, weten we, een veelkoppig monster. En als je één kop eraf hebt gehakt, kan er zomaar een nieuwe kop aangroeien. En kunnen er toch ook weer momenten zijn dat tot je eigen verbijstering plotseling dat gemis er weer heel sterk is en je niet kunt lachen? Ja. Nee, het komt wel nog natuurlijk tijdenlang terug. En ook als het op zo'n manier is gebeurd en dat iemand zo jong is geworden, dat is natuurlijk wel iets wat jaren duurt. Maar ik zou nu niet zeggen dat ik er nog verdrietig om ben. Mm-hmm. Hoe kon het eigenlijk gebeuren dat hij, een geroutineerde motorrijder, verongelukte? Ja, een aanrijding met een busje op een weg waar ze heel zacht reden. En hij is met zijn borst op het stuur beland. En heeft 1 rib gebroken en die is door zijn hart gegaan. En verder was er niks met hem aan de hand. Verder was er niks met hem aan de hand. Dus zeg maar op die rib na, hij was niet gehavend of zo. En het bleek wel uit het politieonderzoek dat het busje was naar de verkeerde weghelft gegaan. Dus ze hadden zich een soort van bewijs dat die tegenligger de schuldige was, ja. Nou hebben we het al een tijd over manieren om te overleven. Ja. Er is filosofie. Er is humor, er is liefde. Er is psychologie. Wat is nou, naar jouw ervaring, voor jou, de beste gehandicapte stok? Nou, ik moest wel meteen, nu je zei, ook manier om te overleven, moet ik aan die strengheid denken. Dat volgens mij is dat een beetje mijn coping geworden. Van ik ga alles heel goed doen. Dus ik ga... want op school ging goed, want ik kon goed leren. Dus ook na die dood. En ik bleef gewoon negens halen. Ik dacht, dat was wel mijn houvast om te presteren. Dus ik denk dat dat niet een goede gehandicapte stok is. Om dan dus heel erg op dat ik mezelf de hele tijd moet bewijzen. En dus niet mag ontspannen of genieten. Dus dat is denk ik de verkeerde. Mm-hmm. Dus wat werkt wel? Want ja, je hebt een heel palet. Hè? Ik bedoel, je kan veel kanten op. De ernst van de filosofie. De krullende bovenlip van de humor. Het inzicht in de psychologie. Nou, die humor is wel grappig. Want ik had het laatst nog met iemand over die studiefilosofie. Dat ik zocht daarin een soort troost van mensen die ook over grote dingen nadachten. Ook zo, daar was ik ook al mee bezig voor de dood van mijn vader. Hoor, maar daarna natuurlijk nog meer. En dat gaf het wel, maar er kwam niks uit. Want al die boeken en al die gedachten, daar komt geen... Het zijn manieren van kijken en er komt natuurlijk nooit een oplossing. En dat frustreerde me wel. En toen dacht ik, later met humor... dan kun je ook met die gedachten bezig. En dan zijn ze op een gegeven moment af, omdat je ze grappig hebt gekregen. En dan hoeven ze niet... Het probleem hoeft niet opgelost. Want het feit dat we zo raar in elkaar zitten en zo raar doen, is dan al... En die herkenning met het publiek, wat toch ook een soort troost is. Het is dan dus een omgangsregeling met dat gegeven eerder. Ja. Dan een oplossing. Ja, en in die zin vind ik de humor prettiger eigenlijk uiteindelijk dan de filosofie om met grote, zware dingen om te gaan. En wat is de parallel tussen die twee? Tussen humor en filosofie? Daar moet een overlap zijn. Ja, ik denk dat je bij allebei eigenlijk uit de situatie gaat en vanuit een soort overview analyseert en observeert wat daar eigenlijk gebeurt. En geen vanzelfsprekendheden accepteert. Dus dat jij denkt, waarom doen we eigenlijk elk jaar een verjaardag vieren? Of ik noem maar even waarom. Dat je dus het niet voor lief neemt. En daar vervolgens bij filosofie op doordenkt. En bij de humor ga je dus doorzoeken naar een wending waardoor het iets doet. Ja. Zijn er dan mensen met wie je verwant voelt, die ook op dat scheidsvlak zitten van humor of filosofie in de cabaretwereld? Hans Dorrestein is natuurlijk geen filosoof, maar wel iemand die ook van dat tragische dan zijn kracht maakt of zo. Dat vond ik wel altijd heel leuk. Ik hoorde hem 2 weken geleden bijvoorbeeld iets zeggen waar ik onbedaarlijk om moest lachen. Oh, leuk. Hij zat in het regenwormdilemma, een tv-programma. Dat ging ook over duurzaamheid en zo. En hij was op bezoek bij Waldemar Toornstra. Ja. Die zit in een heel idealistisch woonproject. Alles is groen. En toen zei Dorrestein, maar Waldemar, mag alsjeblieft het plastic eierlepeltje blijven. Ah, ja, maar dit is toch fantastisch? Want dat eet toch veel lekkerder dan een ijzeren lepeltje, Waldemar. Alsjeblieft. Ja, en dan op die toon van hem, ja. Nee, dus hij heeft natuurlijk ook dat tragische en daar dan zijn lol van gemaakt. Ik denk ook dat het hem echt, weet ik niet, ik ken hem niet persoonlijk, maar in zijn leven echt veel heeft geboden, omdat hij dus daar ineens iets mee kon. Mm-hmm. Ja. En ik ben met mijn vader nog naar Hans Dorrestein geweest toen ik 13 of zo was, denk ik. Waar stond hij toen? Ik weet het niet meer. Ik wat weet herinner mijn je vader van vond die... dat heel erg leuk, want die was helemaal gek van Hans Dorrestein. En die had ook die poster meegenomen van die show en die heette Na regen komt Dorrestein. Of dat was een oude poster, ik weet niet, maar dat was natuurlijk al een geweldige poster. En ik weet nog dat ik zelf in die zaal zat en er kwam een liedje. En dat ging over herhaling. Ik heb het niet terug kunnen vinden. Hij heeft niet zoveel online staan. Maar dat ging over dingen die zich herhalen. En toen dacht ik, nu gaat hij aan het eind het liedje zelf nog een keer. En dan ging hij toen, zag ik dit snappen. Ik snap hoe dit werkt, dacht ik toen. Dat weet ik nog. Ja, je hoorde, je zag, je voelde een recept. Dit kun je zo doen. Nou, ik dacht, dit zou ik ook kunnen in elkaar zetten of zo. Ja, in elkaar kunnen zetten, ja. Ja. Wat is dan in jouw geval het ambacht? Wat is jouw kunstje, denk je? Observeren. Heel goed observeren, denk ik. Ook daarvan graag een voorbeeld? Ik ben nu een beetje aan tekenen en schilderen. En dat blijkt dus best wel goed te kunnen. En toen dacht ik, ja, dat komt omdat ik al door het comedy schrijven al heel veel aan het kijken ben en heel precies. Nu klinkt natuurlijk heel goed, kan tekenen en schilderen. Dat is ook weer niet zo. Maar ik bedoel, dat kijken, dus eigenlijk voor mij is het eigenlijk bijna hetzelfde. Ja. En bij comedy gaat het dan ook nog om... Je hebt gewoon een antennetje extra uitstaan naar... Wat denk ik nou echt en wat zeg ik? Bijvoorbeeld het verschil tussen wat iemand eigenlijk denkt en wat iemand niet hoort te zeggen. Wat je niet hoort te zeggen of wat je Ja, dus toch benoemen wat andere mensen niet durven te doen. Je hebt gewoon benoemen. Een extra helikoptertje, denk ik vaak. Ja. Van waaruit je net iets met meer overzicht en dan ook nog gewapend met dat rugzakje filosofie naar beneden kijkt en aan de slag gaat. Ja, maar soms wil je die ook wel eens even uitzetten, maar dat is dan een beetje lastig. Nee, ik kan niet. Nee, denk, wanneer heb ik dan vakantie? Is aan je rug gegroeid. Ja. Geef die poging maar op. Ja. We gaan luisteren naar een liedje. Een liedje van Janneke de Bijl. U luistert naar Kunststof op Radio 1 van de NTR over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Goeiedag. Goeiemorgen, goeiemorgen. Blij dat ik je weer vanmorgen zag. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag iedereen. Dank u wel dat ik er weer bij mag lopen, zingen, dansen. Goeiemorgen, morgen. Ik ben blij. Ja, Janneke, zo hebben we je nog niet eerder gehoord. Het is al die kanten knap, van mezelf. Hè, waarschijnlijke pastiche. Hoe heb je dit uit de kast weten te krijgen? Ja, het is toch het Vlaams, dat beheers ik erg goed ook. Zwijmelen was het daar in de komedie. Wat horen we? We horen een Vlaamse versie eigenlijk van dat lied van Goedemorgen in het Duits. Van wie is het ook weer? Ik ben even de naam kwijt. Ik ook. En dit Vlaamse lied is dus in de oorlog... In Oekraïne is dit omarmd weer. Dat is natuurlijk een heel oud, raar nummer. Maar weten daar... we hoe het daar beland is überhaupt? Nee. Nee. Maar goed, Wist dit ook niet. Mijn regisseur wist dit. Die zei, want ik had een stukje over Oekraïne. Zei, dan moet je via dit lied... Ik zei, ik heb het niet meegekregen. Dus sommige mensen weten het. Want wat was er, /, is er rondom dat lied aan de hand? Ja, dat woord goei, dat Vlaamse, dat is een soort hetzelfde als het Oekraïens voor kut of zo. En dat zij zingen dus nu allemaal goeiemorgen uit een soort boosheid... En dan kunnen ze dat Vlaams meezingen, want dat mag dan. En dan kunnen ze een soort hun protest... En dat op deze melodie zijn ze dan boos. Boos, ja. Ah, ja, ik begrijp dat het een hit is op TikTok. Begrijpen doe ik het nog steeds niet helemaal. Want je zou zeggen, aan de melodie hoor je toch... dat dat misschien niet helemaal boosheid is, wat voorbij komt. Ja, maar misschien is het iets wat je eigenlijk niet mag zeggen. En zo kun je het toch zeggen, want dan ben je zogenaamd... een Vlaams vrolijk liedje aan het zingen. Oh ja, het zijn daar eigenlijk allemaal Jannekes zo te horen. Precies. Dat is het mechanisme. Zit daar ook de herkenning voor jou? Nou, ik vind het wel mooi, dit... Want dat is wat jij permanent doet eigenlijk, toch? Maar ja, maar dat van mijn allemaal om het gewoon zo uit te schreeuwen... en dat het ligt aan iedereen, dat vind ik ook wel mooi. Ja, ja. Maar dat is wat directer. Ja, is het soms niet, suggestieve vraag, vergeef me... ook vermoeiend om zo te kijken? Nou, ik zit nu voorbij te komen. Nee, maar er is wel vermoeiend. Ik vind het wel vermoeiend om mij te zijn. Daar ben ik soms wel zat van. Het lijkt me heel vermoeiend om Janneke de Bijl te zijn. Ja, maar daarom is het wel heel leuk dat ik er nu steeds iets van maak. Waardoor ik dan maar wat is het vermoeiende dan precies? Omschrijf dat eens. Ja, dat die blik die nooit uitgaat. Die blik van bovenaf. Die dus als je dan op vakantie gaat, denkt... ja, vakantie is ook maar... afspraak voor gingen mensen nooit op vakantie. En nu moet het heel leuk worden. Ja, gaat natuurlijk niet lukken. Door, en die man. Dan moet ik opladen. Nou, ben ik al opgeladen? Elke uur ben ik nu al aan het genieten. En dan? Ik bedoel, als er zo'n besef daar tot je komt in dat tentje... of in die 3-sterren tent... wat doe je dan of wat laat je dan? En dan loop ik helemaal vast. En dan duurt dat een paar dagen. En dan komt er toch een soort... Een paar dagen? Ja, ik moet ook altijd lang genoeg op vakantie gaan. Anders heb ik er echt niks aan. Komt dat eerst een storm van ellende omhoog bij mij. Ja. En wat is dan je uitknop? Hoe zet je die Janneke de Bijl uit in hemelsnaam? Ja, ik denk toch, en dat denk ik dus nu ook met die dood van die vader... dat de tijd doet gewoon heel veel. En daar probeer ik wel steeds iets meer van... oh, dit is weer die eerste vakantiedag waarbij ik mezelf in de weg zit. Mm-hmm. En dan... toch ergens op vertrouwen van vorige keer werd het vanaf dag 4 ook relaxed. Met mijn vader is dat ook goed afgelopen in die zin... dat het met mij goed is afgelopen als het gaat om het verdriet over mijn vader. Ja, dus dat ik nu ook als kat 31 doodgaat, weet... één dag denk ik wel van nou, voor mij hoeft het allemaal niet meer. En dan denk je, maar waarschijnlijk voel ik me over een week al... dat je dat ergens wel weet. Ja. Toch nog één gewetensvraag als het mag en ook als het niet mag. Heb je ooit... iemand gered? Je betrapt jezelf erop dat je het wil. Levende wezens in het algemeen. Is het ooit gelukt? Nou, ik heb wel die kat waar ik dus voor naar de psycholoog ben gegaan. Die is dus buiten voor ongeluk, maar die heb ik wel... Die was in het asiel, die zat verstopt in een konijnenhok achterin. In het asiel kon je hem ook niet bezichtigen, want hij was zo bang. Dus ik denk wel, wie anders had hij daar nu nog gezeten? Ja, en mensen? Mensen heb ik wel wat voor betekend, maar niet gered tot... Ja, ze zijn nooit af natuurlijk, dus er zit een grens aan. Zijn wij wel te redden? Nee, nou ja... Maar een dag iets voor iemand doen is ook natuurlijk winst, hè? Dus je bent steeds eventjes te redden misschien. Ja, we kunnen een kleine boei zijn, hè? Een kleine reddingsboei. Even die iemand wat langer drijvende houdt. Ja. En dat is iets anders dan iemand op het droge weten te sleuren. Voor altijd fixen. Ja. Ja. En wanneer heeft iemand jou, al was het maar een beetje, gered? Ja. Nou, het begin van mijn voorstelling is dat ik in de trein naar Berlijn zat, dat ik flauw viel. En ik had, dat is het engst voor iemand als ik, is voor iedereen denk ik eng, want ik was in mijn eentje. Ja. En ik dacht van tevoren altijd, dan laat ze je liggen. Dat is natuurlijk een soort angst dat mensen je dan aan je lot overlaten. En toen bleek dus dat degene die naast mij zat, had laten omroepen en dat er 6 artsen aankwamen. Toen dacht ik, oh, er zitten 6 artsen in mijn trein. En die vinden het prima om mij dan even op te lappen. Die hebben the time of their life. Ja joh, die zijn belangrijk, die zijn lekker nodig. En anders is helemaal niet waar, want anders was ik ook niet overleden. Maar dus... Medisch is een mens te redden, in ieder geval was jij even te redden. Ja, ik ben heel blij dat er artsen bestaan. Dat er ook mensen zijn die dat werken durven doen en willen. En zorg en zo. Dus er zijn wel dingen waarin je gered wordt. En redden cabaretiers wel eens een beetje mensen. Wow. Maar je wijdt hier je leven aan, Janneke. Ja, ja. Nou, er zijn wel mensen die zeggen dat het iets goed maakt. Of van, heb ik eigenlijk daar zo mogen lachen? Die zeggen dat het wel iets goed maakt. Ja, maar denk, wat is nou... Mensen kunnen toch ook wel zonder mijn voorstelling, ja, zo... Daar maken we de kop van. Mensen kunnen best zonder mijn voorstelling. Nou ja, dat is toch zo... Ja, je moet toch ook... Je zit in de... Nee, nu ga ik het heel erg... Mensen niet gaan. Je zit in de entertainment sector. Gewoon niet naar die voorstelling. Het doet u ook mensen gaan. Ja. Nee, ik ben wel iemand die... Als ik iets lees van iemand of iets hoor van iemand waar ik echt op aansla... Dat is wel in mijn leven belangrijk. Dus dan hoop ik dat ook voor andere mensen. Nou, mij heb je een beetje gered hoor. Toen in de kleine komedie hoor. Nog even jouw boek. Dat verschenen is bij 9 van Ditwaar. Als dan. Ja. Aanbevolen. Hetzelfde geldt voor jouw voorstelling. En nu nog jouw favoriete pizzagerecht of een citaat van Kant of iets anders moois op de tegel. Ja, ja, ik dacht toch aan de waar ik meteen aan moest denken was de titel van mijn eerste programma. Al even geleden, maar dat is Zonder zin kan het ook. En, dat is wel leuk, terwijl je een zin aan het schrijven bent natuurlijk. Ja, zonder zin kan het ook. En in die voorstelling vond ik dat een verschrikkelijke dooddoener. Want mijn vriend die kan dit wel eens zeggen als ik zeg ik heb geen zin om... om eten te koken. En dan zegt hij zonder zin kan het ook. Dan dacht ik, ja, daar heb je niks nu, aan. Je kijkt nu echt nog vermoeider dan toen je over je eigen vermoeidheid sprak. Ja, dat is misschien... dit vind ik wel een vermoeiende dooddoener. Maar ik vind hem toch goed, dacht ik. Omdat als je iets wil maken... Ik ben dus van de discipline. En dat is een beetje saai en een beetje serieus en strengig. Maar ik denk wel, als je iets wil maken... dan komt het niet allemaal vanzelf tot je. En dan is het toch van, ik heb geen zin... Maar ik ga nu achter mijn computer zitten en ik ga een boek schrijven. Dus dat ik toch door die strengheid of door niet de hele tijd te wachten op inspiratie... wel heel veel kan maken wat mij ook veel voldoening geeft. Klinkt als een man die toch een beetje jouw uitknop heeft gevonden. Ja, het is in ieder geval beter dan dat hij ook zoals ik... Ik denk wel dat ik expres niet op mannen val die zoals ik zijn. Dat lijkt me niet te doen. We kunnen nog uren door. De volgende keer wordt het een marathoninterview. Dit was Kunststof. Fijn dat u luisterde. En we zijn natuurlijk morgenavond weer. Janneke, het gaat jou goed. Dank. Bye. En straks de bus. 5 dagen over femicide, vrouwenmoord. Hoi. Dank u wel, mevrouw De Bijl. Morgen in Kunststof de beste Russische schrijver van dit moment. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Waarom zou je schenken nalaten? Bij Van Lanschot Kempen helpen we u graag om goed te zorgen voor uw kinderen en voor uzelf. Als gids brengen we u verder met een persoonlijk schenkingsplan langs alle valkuilen richting een zekere toekomst. Voor iedereen.